muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. 10 minęła, program trzeci. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na najważniejsze wiadomości. Małgorzata Maliborska. W tym serwisie 70. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, kolejne walki na wschodzie Ukrainy i kolejny rosyjski konwój w drodze do Zagłębia Donieckiego oraz rolnicy w kancelarii premiera. Uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau rozpoczęte, ich pierwszym punktem było oddanie hołdu zamordowanym przed ścianą straceń. Kwiaty i znicze przed ścianą między blokiem 10 a 11 złożył prezydent Bronisław Komorowski oraz dyrekcja muzeum. Ale w porannej ceremonii wzięli udział przede wszystkim byli więźniowie. Wielu z nich, przekraczając ponownie bramę obozu, wraca do koszmarnych wspomnień. Ale jak wszyscy zgodnie twierdzą, obecność tutaj to ich powinność. Chcą oddać hołd pomordowanym i dać świadectwo dla kolejnych pokoleń. Wracam, żeby jeszcze pokłonić się temu miejscu, żeby już nigdy nie musiały nasze dzieci przeżywać coś takiego. Auschwitz to jest coś takiego, co się nie da zapomnieć. Wielu z byłych więźniów założyło dziś na szyję chusty w charakterystyczne biało-niebieskie pasy. Flagi w kolorze obozowych pasiaków powiewają dziś przy ścianie straceń i przed bramami muzeum. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Główna uroczystość odbędzie się o 15.30 w gigantycznym namiocie w byłym obozie Birkenau. Weźmie w niej udział około 300 byłych więźniów, blisko 50 delegacji państwowych, na czele których stoją prezydenci, premierzy, a także koronowane głowy. Uroczystości także w Niemczech. Hołd ofiarom narodowego socjalizmu oddaje teraz Bundestag. Przemówienie wygłosił Joachim Gauck. Każdego roku 27 stycznia, czyli w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz i w Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, niemiecki Bundestag upamiętnia wszystkie ofiary narodowego socjalizmu. Rocznicę wyzwolenia obozu uczczono w niemieckiej stolicy już wczoraj. W uroczystości zorganizowanej przez Międzynarodowy Komitet Oświęcimski uczestniczyli m.in. byli więźniowie Auschwitz oraz kanclerz Niemiec. Angela Merkel mówiła, że to, co działo się w Auschwitz, było atakiem na rdzeń tego, co stanowi o naszym człowieczeństwie. Podkreślała, że nie wolno zapomnieć o tym, co się stało. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Na wschodzie Ukrainy trwają walki. Tymczasem Rosja wysyła do Zagłębia Donieckiego kolejny konwój humanitarny. Sztab Operacji Antyterrorystycznej informuje o walkach w okolicach Ługańska oraz Debalcewa i Doniecka. Koło tego pierwszego miasta w stanicy ługańskiej doszło do bezpośredniego starcia. Ukraińcom udało się odeprzeć atak separatystów. Tradycyjnie bojówkarze wykorzystują artylerię i wyrzutnie grad. Tymczasem dziś do Zagłębia Donieckiego ma przybyć kolejny rosyjski tzw. konwój humanitarny. Jest to już 12 tego rodzaju transport. Według Moskwy są tam produkty spożywcze, leki i rzeczy pierwszej potrzeby. Ukraińcy twierdzą jednak, że w ten sposób Rosjanie przywożą nie tylko pomoc humanitarną, ale też broń i paliwo dla separatystów. Zazwyczaj po przybyciu konwoju zwiększa się liczba ataków na ukraińskie pozycje. Część pomocy trafia do ludności Zagłębia Donieckiego. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Rolniczy związkowcy powinni właśnie wchodzić do kancelarii premiera. Chcą rozmawiać z szefową rządu bez udziału organizacji branżowych korzystających z państwowych funduszy. Delegacja rolniczego OPZZ-u złoży uchwały i postulaty przyjęte w niedzielę przez Kongres Związku. Szef rolniczej organizacji Sławomir Izdebski ma nadzieję, że premier Ewa Kopacz znajdzie czas na rozmowę z przedstawicielami polskiej wsi. Z ust szefowej rządu rolnicy chcą usłyszeć, kiedy będzie mogło odbyć się spotkanie robocze poświęcone ich postulatom z udziałem ministra rolnictwa Marka Sawickiego. teraz przed kancelarią premiera będą ustawiać się kolejki osób domagających się pomocy, ostrzegał w Trójce Cezary Łazarewicz wprost. Widać, że po sukcesie górników poszedł sygnał, że jak się przyciśnie, to może coś tam spadnie z pańskiego stołu, więc dzisiaj rolnicy, jutro duże grupy niezadowolonych, którzy będą próbowali uzyskać jakiś sukces finansowy od pani premier. Janusz Rolicki z Faktu krytykuje natomiast te działania rolniczych związkowców. Jeśli chodzi o rolników, to uważam, że jest to jednak trochę bezczelne, bo to jest rzeczywiście próba gry na rzekomej słabości rządu. To znaczy, jeśli rząd jest słaby, to go dobijemy. Mnie się to nie podoba i uważam, że tą metodą to można ten kraj tylko rozwalić. Rolnicy domagają się szybkich wypłat rekompensat, m.in. za szkody wyrządzone przez dziki, wstrzymanie uboju rytualnego i rosyjskie embargo. Teraz pilna wiadomość. Liderzy Unii Europejskiej za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji. To on ponosi odpowiedzialność za atak na Mariupol. Tak brzmi wspólne oświadczenie europejskich przywódców, które dziś zostanie opublikowane i które widziało już polskie radio. Tętniący zazwyczaj życiem Nowy Jork opustoszał. Po ulicach jeżdżą głównie pługi śnieżne. W najbliższych godzinach ma tam dotrzeć potężna burza śnieżna, jak mówi burmistrz, największa w historii. Zostańcie w domach. Sytuacja jest coraz groźniejsza, ostrzegają Nowojorczyków burmistrz de Blasio i gubernator Andrew Cuomo. Przestało jeździć metro i autobusy. Zamknięte zostały dla ruchu nowojorskie ulice, mosty i tunele. Nieprzejezdne są również autostrady, zarówno w Nowym Jorku, jak i w sąsiednim stanie New Jersey. Odwołano większość lotów w stan pogotowia. Postawiono Gwardię Narodową. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. A u nas śnieg i śnieg z deszczem na zachodzie. Na wschodzie możliwe większe przejaśnienia, z tym, że w ciągu dnia z zachodu na wschód ten śnieg się będzie powoli przesuwał, więc proszę uważać. Wiać będzie słabo z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie wyższe w południe w stolicy wyniesie 997 hektopaskali. Najzimniej dziś w Suwałkach minus 1, a najcieplej w Szczecinie plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i koniecznie czarny metalik. Nadal marzysz o nowym Volkswagenie? Nie czekaj, aż będzie za późno. Skorzystaj z wyprzedaży Last Minute teraz i zyskaj nawet 21 tysięcy złotych. Pospiesz się, to już ostatnie Volkswageny z rocznika 2014. Volkswagen. Das Auto. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kto miał podrażnione gardło? Ja! A ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z Vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam. Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:50. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Tak, 9 minut po 10. Dawid Podsiadło postanowił się z Państwem przywitać. Nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Jak mrówki błądzą wśród traw. Zamykam oczy i liczę do 13. Nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. No to mamy godzinę drugą, w której witamy Zofię Kruszewska, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Dawid za nami, przed nami Mark. Mark Ronson i jego płyta tygodnia u nas. Uptown Special, z tego krążka nagranie zatytułowane Living Los Feliz, 71335. Dwa egzemplarze dla Państwa. Proszę bardzo. to quit. I'm old enough to want to get over it. But the yearning is timeless and mine is as deep as the pit. I'm getting out of space. The urgent tomorrow. I'm over the senses. I'm living last feelings. I'm tomorrow. I'm living last feelings. Osiemnaście minut po dziesiątej, Mark Ronson, Płyta Tygodnia. Dzisiejsze egzemplarze przyznane, pani Katarzyna Zeskoczowa i pan Paweł z Rudy Śląskiej będą mogli już wkrótce ich słuchać. Kolejna szansa na zdobycie nowej płyty, przypomnę jej tytuł, Uptown Special, jutro po dziesiątej w tym programie. Do południa. Zapowiadałem po dziewiątej spotkanie z książką i tak będzie, ale za kilkanaście minut wcześniej, bowiem spotkanie z człowiekiem, i obym się teraz nie pomylił, gdy idzie o tytuły. Kurator Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 do spraw literatury i czytelnictwa, a także koordynator obchodów Światowej Stolicy Książki UNESCO Wrocław 2016. Gościem do południa jest dziś Irek Green, a spotykamy się w związku z informacją, którą z radością przedstawiamy. Między 19 a 23 marca na Salon du Livre de Paris, targach książki w Paryżu, największych takich w świecie frankofońskim, zaprezentują się jako goście specjalni dwa polskie miasta, Kraków i Wrocław, miasto literatury UNESCO, to Kraków przypomnę, i Europejska Stolica Kultury w roku 2000, a także Wrocław, czyli Europejska Stolica Kultury i Światowa Stolica Książki w roku 2016. I wszystko na to wskazuje, że to będzie jedna z największych, o ile nie największa, kto wie co się wydarzy, prezentacja naszej kultury, a szerzej, literatury, a szerzej kultury, za granicą od 15 lat. W 2000 roku Polska była gościem honorowym na targach książki w Frankfurcie. To rzeczywiście było na owe czasy wydarzenie bez precedensu, zresztą fundujące masę wydarzeń w Polsce, które potem miały miejsce i też fundujące na przykład obecność i niesłychaną aktywność Instytutu Książki, który wówczas się rodził w głowach co światlejszych ludzi. Gośćmi targów w Frankfurcie byli wówczas wszyscy już niestety nieżyjący wielcy, bo był tam i Czesław Miłosz, i była Wisława Szymborska, Leszek Kołakowski, oczywiście był Tadeusz Różewicz. To była wielka moc. Przez 15 lat istnienia dojrzalszego po tym Frankfurcie, mądrzejszego rynku książki w Polsce, nigdy nie powtórzono aż takiego zaangażowania w obecność zagraniczną. Ona oczywiście jest, cały czas istnieje, jest bardzo mocno przez wspomniany już Instytut Książki koordynowana, promowana, kreowana, wspierana na różne sposoby. Natomiast rzeczywiście przez te ostatnie 15 lat polska literatura tak przekrojowo, tak dosadnie, i co ciekawe, w kontekście dwóch miast, które nieprzypadkowo są nazywane liderami, jeśli idzie o życie literackie i czytelnicze, czyli Wrocławia i Krakowa, znowu zaistnieje na zachodzie Europy, w innej przestrzeni językowej, nie niemieckiej, tylko francuskiej. Te miasta zostały po prostu przez Paryż zaproszone, co oznacza, że to, w jaki sposób one będą opowiadać o polskiej literaturze, bo będą opowiadać o całej literaturze, nie tylko miejskiej, właśnie przez nie może być reprezentowane. Na targach w Paryżu prezentuje się ponad 1200 wydawców. Co roku odbywa się ponad 500 spotkań autorskich. Pojawiają się przedstawiciele ponad 50 krajów świata. Imprezę obsługuje blisko 2000 dziennikarzy. No i te liczby już mówią wiele na temat znaczenia i prestiżu Salon du Livre de Paris. Jak to się stało, że w tym roku gośćmi specjalnymi będą Kraków i Wrocław? Salon du Livre od tych kilku lat, od czasu kiedy zaprasza miasta, dokonuje takiego niebezpiecznego, ryzykownego z punktu widzenia przestrzeni kultury ruchu, bo z jednej strony zaprasza jakieś państwo jako gościa honorowego, a z drugiej strony zaprasza miasta. Jak to często powtarzają Paryżanie, szanujemy republikę, płacimy podatki, ale jesteśmy Paryżanami, bo jakby głęboko wierzą w to, że to właśnie siła miast i siła metropolii buduje taką tożsamość w kulturze. Oni przejrzeli to, co się dzieje we współczesnej kulturze światowej, również pod kątem dynamiczności rozwoju. I komuś tam przyszło do głowy, że równoczesne, niemal równoczesne otrzymanie przez miasto Kraków tytułu Miasta Literatury UNESCO, Wrocław, który jest Europejską Stolicą Kultury w roku 2016 i Światową Stolicą Książki UNESCO w 2016, to to jest wprawdzie być może jeszcze bardziej ryzykowny element, bo po raz pierwszy zaproszone zostały dwa miasta, ale niezwykle ciekawe merytorycznie. Z tego się coś może ciekawego urodzić. No i zaczęły się takie sondażowe pytania. Czy miasta byłyby skłonne? Jak często w wypadku tego typu zaproszeń najpierw sprawdza się, czy ten obdarowany to zaproszenie przyjmie? Nie zajęło nam dużo czasu zarówno Wrocławiowi, jak i Krakowowi, aby się w tej kwestii porozumieć i podjąć decyzję na tak. Najwięcej czasu zajęło nam, ale niezwykle cenne to jest i bardzo za to dziękujemy, doproszenie do tego duetu Ministerstwa Kultury w taki sposób, abyśmy rzeczywiście mogli prezentować wszystko, co naszym zdaniem w polskiej literaturze w tej chwili najciekawsze. I możemy powiedzieć, że ta trójka teraz odpowiada za to, czy to będzie piękna, czy wielka katastrofa. Mówi Irek Green, gość tego wydania Do Południa. Czas zapytać o to, jak tworzono, a właściwie wciąż jeszcze się tworzy program polskiej obecności w Paryżu, tej największej od lat prezentacji nie tylko naszej literatury poza granicami kraju. Po pierwsze musieliśmy przyjrzeć się polskim autorom, którzy bądź to są we Francji lepiej rozpoznawalni niż inni. My mówimy tylko do czytelnika francuskiego. W związku z tym ten moment, w którym ten czytelnik będzie się chciał przyjść spotkać, jest dla nas bardzo ważny, szczególnie w kontekście 200 tysięcy ludzi odwiedzających te targi przez kilka dni. Więc taką grupę wytypowaliśmy. Następnie ta grupa musiała jeszcze zostać poprawiona o również tych autorów, którzy może niekoniecznie, znaczy oczywiście warunek tłumaczenia jest tu warunkiem podstawowym, to najlepiej więcej niż jednej książki, ale też takich, którzy będą mogli podnieść to, co jest dla nas najistotniejsze w tej prezentacji, to znaczy podnieść kwestię kontekstową. Mówimy tutaj o wszystkich elementach pogranicza, mówimy o wszystkich elementach granicznych, które mogą nam przyjść do głowy, kiedy rozmawiamy o kulturze, o społeczeństwie, o polityce i o historii. I my tych momentów granicznych, będąc takim ambasadorem na przykład działań Ukraińców, współczesnych Rosjan, problemu żydowskiego, że my to skupiamy jak w soczewce. Zatem dobór tych autorów nie brał się tylko i wyłącznie z ich obecności, popularności czy tłumaczenia ich książek na język francuski, ale również musieliśmy i myślimy o tym, aby łączyć tych autorów w panele i wywoływać tematy szersze, zjawiskowe. To jest dla nas niezwykle istotne, szczególnie we Francji, która z całą swoją tradycją humanistyczną po prostu pożąda tego typu debat. Powiem krótko, bez Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Leszka Kołakowskiego jest bardzo trudno dziś komunikować to samo, co 15 lat temu we Frankfurcie. Musimy się nad tym poważniej zastanowić i jakby z godnością przyjąć złożoność tej sytuacji. Spróbować to zrobić po prostu jak najlepiej, co na tym etapie programowania naszej obecności tam już zaczyna wychodzić. Choćby dlatego, że na liście autorów, którzy potwierdzili swoją obecność w Paryżu, do tej listy myśmy jeszcze nie dołożyli bardzo dużego grona znamienitych polskich humanistów, którzy wezmą tam udział lub przedstawicieli innych sztuk. A po tę listę sięgniemy w Do Południa za kilka minut. Sideways. 28 minut po 10, program Trzeci Polskiego Radia, w nim do południa, to był zespół Bejrut, a w tej części audycji gościem państwa i moim jest Irek Gwin, mówiąc w skrócie odpowiedzialny za literacką część programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i Światowej Stolicy Książki UNESCO Wrocław 2016, ale także współtwórca programu polskiej obecności na największych w świecie frankofońskim targach książki. Przypomnę, między 19 a 23 marca w Paryżu zaprezentują się goście specjalni, czyli miasta Kraków i Wrocław. A przy okazji oczywiście przede wszystkim nasi pisarze. Kto do Paryża pojedzie? Spójrzmy na listę. Poza innymi gośćmi, to znaczy poza gośćmi z kręgu bardzo szeroko pojętej humanistyki czy mediów, czyli spośród samych autorów, do Paryża pojadą Lidia Amejko, Joanna Bator, Marek Bieńczyk, Iwona Chmielewska, Norman Davis, Artur Domosławski, Ludwik Flaszan, Urszula Kozioł, Marek Krajewski, Ryszard Krynicki, Ewa Lipska, Zygmunt Miłoszewski, Joanna Olech, Grzegorz Rosiński, Tomasz Różycki, Marzena Sowa, Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman, Olga Tokarczuk, Agata Tuszyńska i Krzysztof Warga. Swoją obecność na otwarciu targów, co jest dla nas bardzo ważne, na polskim stoisku potwierdził również Roman Polański. Mamy nadzieję, że pozwoli się też wykorzystać w debatach i spotkaniach. Jeśli państwo spojrzycie na listę nazwisk, to mając w głowie klucz, którym się posługiwaliśmy, próbując ją ułożyć, czyli jakby przyjmując zapewnik, że są to autorzy co najmniej jednej bądź kilku książek tłumaczonych na język francuski, jakoś rozpoznawalni, to zwróćcie proszę uwagę na przekrój tych autorów, to znaczy od historyków Norman Davis. Norman Davis jest honorowym obywatelem Krakowa i Wrocławia, ale jest też autorem monografii oczywiście Wrocławia, Mikrokosmos, który właśnie ukazał się po francusku, więc jest to świetna okazja, że profesor się tam pojawił. Przez wielkich krytyków literackich, eseistów jak Ludwik Flaszan, szczęśliwie mieszkający w Paryżu, więc będzie miał bliżej i jego rozmowę oczywiście o Jerzym Grotowskim przede wszystkim, ale nie tylko. Zresztą nowa książka pana Ludwika po francusku powinna ukazać się na targi. Przez autorów często nazywanych mainstreamowymi, jak choćby Olga Tokarczuk czy Marek Bieńczyk, po autorów gatunkowych, jak Zygmunt Miłoszewski, Marek Krajewski, przez reporterów, jak Wojciech Tochman, Mariusz Szczygieł czy Agata Tuszyńska, po znakomite pisarki, ilustratorki dziecięce Joannę Olech i Iwonę Chmielewską. Takie nazwiska jak Rosiński i Sowa, czyli autorzy komiksów we Francji uwielbianych, uzupełniają tylko to spektrum, o którym chcę powiedzieć. Pominąłem oczywiście poetów Różycki, Krynicki, Kozioł, Lipska. Ja pokazuję całą literaturę, znaczy pokazuję wszystkie jej najbardziej dynamiczne w tej chwili w polskiej przestrzeni czytelniczej przejawy. Reportaż, poezja, kryminał, komiks, literatura dziecięca. To jeszcze na zakończenie pytanie o to, co realnie dla polskiej literatury, znaczy wydarzy się, co da polskiej literaturze wizyta na Salon du Livre de Paris. Poetom, pisarzom, a także zaproszonym miastom, przypomnę, Wrocław i Kraków. Po pierwsze oczywiście wzrost tłumaczeń i liczby wydanych polskich książek po francusku. Po Salon du Livre ten wzrost zainteresowania jest skokowy. Liczba tłumaczeń wzrasta znacząco i przede wszystkim liczba wydań wzrasta znacząco. Dwa. W tym, co się dzieje w tej chwili w Europie, jeśli już nie będziemy używać przestarzałej i nieprawdziwej metafory o przedmurzu chrześcijaństwa, my naprawdę stoimy w środku. Znaczy, my naprawdę jesteśmy w stanie opowiedzieć znacznie więcej Francuzom o sytuacji na Ukrainie, sytuacji w Rosji, o sytuacji mniejszości narodowych, nawet jeśli oni mają swoje bardzo poważne problemy, ale są to problemy natury współczesnej. My z bardzo wieloma z tych problemów poradziliśmy sobie dzięki temu, że one są problemami natury historycznej i tradycyjnej. I że na przykład z kłopotem mniejszości narodowych, nawet w czasach, kiedy Polska nie miała państwowości, musieliśmy sobie radzić setki lat na różne sposoby. Polska jako ambasador próby rozwiązania tych idei, rozwiązania na poziomie ludzi książki, czyli ludzi, którzy w każdym kraju są elitą, bo w każdym kraju są elitą, czy próba pokazania szerszego kontekstu właśnie przez naszą literaturę, naszych pisarzy, naszych humanistów, to jest mniej materialny, ale jednak bardzo ważny wkład w dyskusję taką już ogólnoeuropejską, nawet taką dotyczącą sensu istnienia Unii Europejskiej. Zawsze zachodziłem w głowę, dlaczego obecność naszych polityków czy naszych firm na Zachodzie, mogących czymś pomóc lub coś wyjaśnić lub trochę przekształcić funkcjonowanie dużych instytucji, jest tak istotne, a obecność książki wszystkim nam umyka. To z całym szacunkiem, posunięciu polityków ważnym przygląda się jakiś procent ludzi czytających, tak? Jest nas znacznie więcej. Tak naprawdę tworzymy opinię publiczną w każdym kraju. Nie chcę się tu posuwać do stwierdzeń, że jesteśmy jedną wielką rodziną, gdyż nie wszystkich znam osobiście, ale jesteśmy. I ta grupa z sobą znacznie łatwiej rozmawia. Ta grupa znacznie lepiej nawiązuje kontakty na poziomie choćby instytucji kultury, prawda? Czy pomiędzy samymi artystami. To jest to, co do nas wraca. Natomiast jest jeszcze trzeci element, no, bardzo istotny. Bardzo, bardzo istotne. Zarówno Kraków jako miasto literatury UNESCO, jak i Wrocław, szczególnie może Wrocław, jako Światowa Stolica Książki, Europejska Stolica Kultury w 2016 roku, ma do zaprezentowania bardzo konkretny program, który będzie w tym 2016 roku, a jak idzie o Światową Stolicę Książki, to nawet do kwietnia 2017, się odbywa. Nie ma lepszych miejsc niż duże spotkania czytelników w tym wypadku, niż promowanie tych imprez, niż przekonywanie do tego, że warto przyjechać do Wrocławia i do Krakowa, czy w ogóle warto przyjechać do Polski i wziąć w tym udział. Stoimy w środku, podajemy rękę ze wschodu na zachód, zawsze tak było, ale my już jesteśmy bardziej na zachód. I zapraszanie gości z Europy Zachodniej na nasze imprezy kulturalne jest już normą w Polsce. Ze względu na skalę tego, czym jest Europejska Stolica Kultury i Światowa Stolica Książki, my też musimy podnosić skalę tej promocji, skalę zainteresowania tym, co się u nas dzieje. Jörg Green, gość dzisiejszego wydania Do Południa, tak mówi o korzyściach, jakie przyniesie wizyta polskich pisarzy i humanistów na targach książki w Paryżu. To się wydarzy za niecałe 2 miesiące. My także tam będziemy i będziemy oczywiście opowiadać o tym, co się dzieje nad Sekwaną na Salon du Livre de Paris. Kolejne informacje związane z zaproszeniem Krakowa i Wrocławia na tegoroczny salon, właśnie na największe w świecie frankofońskim targi, już niedługo na naszej antenie. Przypomnijmy, Ukraina, Szwecja, Austria, w roku ubiegłym Indie, a w tym Francja. Wszędzie tam jeździmy pokazywać i chwalić się, co tu dużo mówić, naszą literaturą. Ciekawe, co słychać nad Sekwaną. D'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker. Party, party. Là, une dose de Prévert, et sans raton laveur, prenons un dernier verre, près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver. Last night was made. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sans l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résine d'un bar sur un genou qu'on croise. Oh babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. Paris. Zeste javanaise, close to my heart. Un tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, nappés de macadam, décorés d'un chaland en verre ou d'Amsterdam. Oh, where are you? Arletty. Oh, babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away. Arletty, sans ta seule femme. This crowded desert. Qui pouvait lui dire Paris. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac, et la résine d'un bar sur un genou qu'on croise. Sing away, Paris. Paris. Paris. No, I can't. Ça pourrait devenir des poussières de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris. Paris. Paris dans la drame. Ça pourrait devenir des poussières de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris, Paris, perdrait son âme. Paris. Paris perdrait son âme. Catherine Deneuve i Malcolm McLaren, którego od 5 lat już nie ma z nami. Paris, Paris. Za 21 minut 11. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. I zgodnie z zapowiedzią czas na nową książkę, na spotkanie z nią, tym bardziej, że na niej właśnie... Trójkowy znak jakości. Co sprawia, że ludzie wychodzą na ulicę, żeby się przeciwstawić systemowi? Jakie są ich motywacje? Takie pytanie zadaje sobie i innym od lat dziennikarz Grzegorz Szymanik, autor wielu znakomitych reportaży. Z całego świata są to teksty. Właśnie otrzymaliśmy je zebrane w jednym tomie zatytułowanym Motory rewolucji. Jednym z miejsc, w których w ostatnich latach ludzie podjęli walkę z systemem, z reżimem, jest Mauretania. Jedno z najbiedniejszych państw Magrebu. Arabska wiosna, choć objęła wiele krajów w regionie, w Mauretanii jednak nie wybuchła ostatecznie. Nie dotarła tam. Dlaczego? Tej historii Grzegorz Szymanik wysłuchał w pociągu jadącym jedyną mauretańską linią kolejową z kopalni rudy żelaza w Mahoudat do portu w Mawazibu. Pociąg ma tylko jeden wagon pasażerski, tylko że to kosztuje strasznie duże pieniądze. Niewiele na to podróż stać, bo Mauretania jest jednym z najbiedniejszych krajów regionu, więc jedynym rozwiązaniem jest jechać w pozostałym składzie pociągu, czyli w pustych węglarkach. Bardzo ciężko się tam wdrapać w ogóle, to dosyć zabawnie wygląda, jak pociąg się zatrzymuje i tam nagle kilkadziesiąt osób podbiega i próbuje się wdrapywać w te węglarki. Zwłaszcza, że większość z tych ludzi jeszcze przewozi jakieś sprzęty, jakiś prowiant, telewizory, czasem lodówki nawet. Przed nimi długie godziny jazdy, podczas których rozmawiają również o polityce i problemach. Najciszej, jak się da. Współczesna historia Mauretanii jest dosyć mało skomplikowana. Zazwyczaj wygląda to tak, istnieje sobie reżim, następuje przewrót wojskowy, wojskowi organizują nowy reżim, nową juntę i tak koło się toczy od wielu lat. Z punktu widzenia zwykłego Maura to wszystko dzieje się gdzieś poza jego światem, w jakimś obcym mu mieście, oddalonym o kilometry od jego rodzinnej wioski. Mauretania jest takim krajem, który bardzo łatwo jest kontrolować. Na bardzo rozległym obszarze pustynnym znajduje się tylko parę takich większych ośrodków miejskich. I trudno w takim kraju robić masową rewolucję, jak w Egipcie, gdzie miliony idą ulicami Kairu na plac Tahrir. W Nałokszut nie mieszka aż tak dużo ludzi. Wszyscy Mauretańczycy nie mają sposobności, żeby do Nałokszutu dojechać. W Egipcie czy Tunezji wystarczyła jedna osoba, żeby poderwać ludzi do wyjścia na ulicę. Podpalił się człowiek. Tak wybuchały rewolucje podczas arabskiej wiosny. W Mauretanii podpalił się 400-letni przedsiębiorca. Zeszedł się niedaleko budynku senatu, oblał się benzyną, wyjął zapałkę, podpalił się. Żołnierze, którzy patrolują stolicę Mauretanii na Nouakchott, szybko go ugasili i właściwie ugasili rewolucję, którą próbował rozpalić. Bardzo szybka decyzja rządu. Nakarmiono głodnych, zmniejszono ceny, zwiększono produkcję. Wszyscy byli zadowoleni, nie było powodu tego, żeby się buntować. Nie wierzą w to, że jest dobrze. Nie wierzą w to, że możliwa jest zmiana tego systemu. Oni wierzą, że ich los zależy od nich, ale nie w tym sensie, że pójdą zrobić rewolucję. Wierzą w to, że oni sami powinni zarabiać pieniądze, czyli jakby chcą partycypować w tym systemie tak naprawdę i w nim szukają wyjścia. Jest takie powiedzenie, w Mauretanii nic nie jest niemożliwe. Dzisiaj jadą w zardzewiałych węglarkach w biedzie, ale jutro wszystko się może odmienić i może będą podróżować drogimi Mercedesami, wiatr będzie im rozwiewał włosy i wszystko będzie w porządku. Mauretania i opowieść z niej, jedna z wielu w nowej książce Z naszym znakiem jakości w motorach rewolucji Grzegorza Szymanika, z którym rozmawiała Wioletta Myszkowska. Znalazło się w tym tomie wiele ciekawych reportaży. O nich porozmawiamy m.in. o tych z Ukrainy w niedzielę w audycji z najwyższej półki, której to Grzegorz Szymanik będzie gościem. Zapraszam, ale już dziś mam dla Państwa egzemplarze pierwsze, jeśli są Państwo zainteresowani. 71-335, koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT. Proszę pamiętać, aby w treści SMS-a pojawiło się Państwa imię, nazwisko, adres korespondencyjny i hasło na dziś, a ono brzmi Mauretania. Brian Ferry, Loop de Lee, za 13 minut 11. Fajny film. W studiu Ryszard Jaźwiński, dzień dobry. Dzień dobry, a dzisiaj z nami gość z Bułgarii, który mieszka już dosyć długo w Polsce, dr Peter Languzow z Bułgarskiego Instytutu Kultury, ale... Piotrze, wolisz, jak się do ciebie zwraca w takiej spolszczonej wersji twojego imienia, tak? Nie ma żadnego problemu. Dzień dobry. No to witamy, Piotrze. A spotykamy się dlatego, że oto właśnie bułgarskie kino obchodzi swoje stulecie. To dosyć niezwykła okoliczność. Tak, okoliczność jest niezwykła. No, bułgarskie kino ma swój początek dokładnie 100 lat temu. Od czego to się zaczęło? Zaczęło się od takiego małego, krótkiego filmu niemego bułgarskiego reżysera Wasyla Gendowa. I film ma tytuł Bułgar jest szarmański. To taka opowieść o śmiesznym podrywaczu. A główna rola zagrała wówczas bardzo znana bułgarska aktorka i świecka dama Mara Lipina. A z tej pory bułgarskie kino stworzyło setki filmów. No i w dodatku współpracowało też z polskimi aktorami, a w związku z tym jubileuszem właśnie teraz Bułgarski Instytut Kultury organizuje taki specjalny przegląd, bo pierwsze pokazy już nawet dzisiaj, na razie w Warszawie, później w Łodzi i jeszcze w lutym też w Warszawie, ale powiedzmy po kolei. Zaczyna się wszystko dzisiaj, tak? Tak, wszystko się zaczyna dzisiaj i w swoim tak jubileuszowym festiwalu Bułgarski Instytut Kultury wybrał dwa tytuły. Tego wieczoru rozpoczynamy przez film fabularny Bułgarska Rapsodia. On jest jeden z najnowszych bułgarskich filmów. Miał swoją premierę w końcu 2014 roku. Reżyser tego filmu jest Iwan Niczew. I będzie również gościem. Będzie również gościem, tak. Także film Bułgarska Rapsodia to historia o przyjaźni i miłości podczas wojny. Tym filmem kończy się 15-letni projekt reżysera Niczewa, trylogię poświęcona uratowaniu bułgarskich Żydów podczas II wojny światowej. No tak, bo to jest nawet koprodukcja bułgarsko-izraelska. Bułgarsko-izraelska, mhm. Tak. Poprzednie filmy Niczewa były Po końcu świata i Podróż do Jerozolimy miały wyjątkowo duże powodzenie na ekranach Bułgarii i poza nią. Oprócz tej trylogii Niczew ma 15 filmów fabularnych, jak i mnóstwo nagród krajowych i międzynarodowych. Między innymi to Bułgarska Rapsodia był bułgarską kandydaturą za Oscara obcojęzycznego filmu. A z drugiej strony Niczew jest bardzo związany z polskim kinem, bowiem ukończył ludzką szkołą filmową. Jest uczniem Andrzeja Wajdy. No to pięknie, to taka dygresja, ale mam nadzieję, że Bułgaria nie ma w tym roku kandydata do Oscara wśród nominacji. Mam nadzieję, że trzymasz kciuki za Idę naszą. Oczywiście, będąc tyle lat w Polsce, jak najbardziej podtrzymuję polską kandydaturę, ale jednak bułgarski film właśnie, który pokazujemy dziś, bułgarski fabularny film, był też miał w tym szansę. Gronie kandydatów. Tak, tak, tak. Dobrze, wracamy do przeglądu. Kolejne ważne spotkanie jutro wieczorem w Bułgarskim Instytucie Kultury. Co to będzie? To będzie film dokumentalny już bułgarskiej reżyserki i aktorki Boriany Punczewej. Film pod nazwą Długa droga do domu. Ten film się skupia na bardzo ważny problem adopcji dzieci i to adopcji dzieci romskiego pochodzenia, które bywają adoptowane poza Bułgarią. I właśnie film opowiada o dziecku pozostawione w domu opieki, adoptowane we Francji, które wraca do Bułgarii po to znaleźć swoją biologiczną matkę. Później przegląd przenosi się do Łodzi. Bułgarskie filmy będą mogli również oglądać widzowie i słuchacze Trójki właśnie w Łodzi, to w Muzeum Kinematografii 29 i 30 stycznia. Zgadza się. Wspomnieliśmy o to, że sporo bułgarskich reżyserów i aktorów studiowało w Łodzi. Studiowało w Łodzi i właśnie dlatego wybraliśmy Łódź. No i finał. Znowu w Warszawie, to już 5 lutego w kinie Kultura. Wielka gala, jak sądzę. Wielka gala. Mówi się po polsku, to gwóźdź naszego programu. Tak się mówi. Właśnie przedstawimy klasykę filmową Dusze stracone. Film z 1975 roku. Reżysera Wola Radewa. W tym filmie zagrał znany polski aktor Jan Englert. I będzie również gościem gali. Będzie również gościem na naszej gale. W tym filmie w ogóle brak Bułgarii. Co to znaczy? Bo oznacza to, że akcja się toczy w Hiszpanii podczas wojny domowej. Englert stworzył niezwykle tak trafnie postać jezuickiego mnicha. Oprócz tego w tym filmie są angielska arystokratka, lekarze, Amerykanie, którzy razem z ojcem Eredia, mnich z zakonu jezuitów, starają się uratować hiszpańskie dzieci. No to przy okazji też ciekawostka związana z polskim kinem, być może mało znana w naszym kraju rola Jana Englerta, Dusze stracone 5 lutego. Zapraszamy na przegląd bułgarskich filmów. Rozumiem, wszystkie informacje na stronie Bułgarskiego Instytutu Kultury. I na naszej stronie Facebooku, Bułgarski Instytut Kultury. Może warto dodać jednak, że film Dusze stracone jest na podstawie bułgarskiej powieści Dimitra Dimova Skazańcy, która jest również przetłumaczona na polski. I gościem naszego wieczoru 5 lutego również będzie Teodora Dimova, córka autora, znana bułgarska pisarka. Tym bardziej zapraszamy. To 5 lutego, ale pokazy już od dzisiaj. Dziękuję bardzo. Gościem trójki był dr Peter Languzow. Dziękujemy. Z którym dziękuję również. Magister Ryszard Jeźmiński. Like tonight, you'll never